leo mimi nitaanza naye katika haya, wabillahi tawfiq. Kuhusu madai yake kwamba mimi naukwepa kwepa uwahabi na kuunyanyapaa, ameyasema haya. Mimi katika sehemu hii nitamjibu Abu Eid kwa nukta kama tatu hivi, lakini pia ninachonasihi, kwa sababu tayari tushaingia, tumefungua mjadala wa kielimu, mimi namuahidi sitamkimbia. Tutakwenda naye imma kwa imma, immatan. Na taufiki ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nitamjibu kila swali aliloniuliza katika maktaa yake ile, nitalijibu swali lake, lakini sharti na yeye anijibu kila nitakalomuuliza, asikwepe, ili umma upate faida. Kila nitakalomuuliza alijibu kwa usahihi na uwazi kabisa. Kama hakulielewa niambie, swali lako sijalielewa, au swali hili siwezi kulijibu, sina uwezo nalo. Lakini kila nitakalomuuliza anijibu, na nitamuuliza kwa idhini ya Allah kupitia yale aliyoyatamka yeye mwenyewe, na mimi yale yote aliyoniuliza nitamjibu. Na kama amejenga swali lake juu ya msingi mbovu, basi nitambainishia kwamba hapo hapana swali, kwa sababu wewe umelijenga swali hilo katika msingi mbovu. Kwa mfano, kuna baadhi ya masala yeye kanizulia mimi katika kuzua, alafu akajenga swali. Mtasikia katika masala ya mwezi na mingine. Mimi nimesema tofauti, yeye kaamua kusema tofauti anavyojua yeye, alafu ile tofauti ili apate kujenga swali. Sasa hapo nitabainisha insha Allah. Lakini kama ni swali wajih, ni swala la kiilmu na limenielekea mimi, nitamjibu. Kama silijui, nitakwambia sijui, elimu yangu haijafikia huko. Lakini na wewe unijibu maswali nitakayokuuliza kwa faida ya wasikilizaji, na wala usikwepe, wala usiukimbie huu mjadala kwamba wazee wameninasihi wakanona kwamba niache. Wazee hawana nafasi sasa hivi hapa, tuyamalize haya mambo. Sasa katika mambo ambayo ili kulihafifisha hili jambo, yani hasa kufanyia ni kuhafifisha na kuutweza upande wetu, ili aupe nguvu upande wake, akaleta madai ambayo hayana msingi na maudhui hii, na wala si ya kweli, ni ya uongo. Wacheni niseme wazi kwamba ni madai ya uongo, si vibaya kusema hivyo. Anadai kwamba kipindi mimi niko madrasa Shamsia, yeye alinisomesha, nilikuwa ni mwanafunzi wake, nimepita katika darasa yake akanisomesha. Kasim mimi namfahamu mara mbili, namfahamu wakati yuko Shamsia, na ni mmoja katika watu waliopita darasani kwangu nikamsomesha, kama atakubali. Lakini maana bibi nimbembeleze, kwa sababu ule uwahabi ulivyo huo, ukisharudi unawakataa walimu wako wote, ndio kawaida. Lakini Kasim ana nafuu, nadhani hawezi kunikataa, hawezi kunikana, japo kidogo atakuwa alipita darasani kwangu nikamsomesha. Lakini mwenzangu sasa hivi ni mtukufu, na sijajua pengine ikawa hili ntusi, na muomba anisamehe kusema kwamba na yeye alipita darasani kwangu nikamsomesha, ila wenzake ambao nimewasomesha pamoja watakiri hili kwamba kapita darasani kwangu nikamsomesha. Waqad kadhaba wallah wa rabbil arsh. Ha, hii ndio kuitolea maelezo. Kwa ameileta nukta hii ambayo haina mnasaba wowote na maudhui ya kuandama mwezi, wala haina mnasaba wowote na uwahabi. Lakini atakuambia hadhir au hadhira ya watu na watu wanaomsikiliza kwamba huyo mnemsikia najibishana na mjibu huyo, huyo hawezi kuwa na hoja mbele yangu, kwa sababu mimi mwanafunzi wangu huyo nimemsomesha mwenyewe huyo. Waqad kadhaba wallahi wa rabbil arsh al-azim. Sijajua anazungumza haya kwa munasaba gani, lakini hadara Allah wa iya. Sasa labda nianze katika nukta hii ya kwanza, pale alipoelekeza matusi yake kwa hao anaowaita kuwa ni mawahabi, na madai ya kwamba mimi na ukwepa kwepa huu wahabi na ufanya kama vile ni najisi na unyanyapaa. Lakini pamoja na kukwepa kwepa kwangu, kukwepa huu wahabi, anasema kitendo hicho hakitanitoa katika wahabi. Sheikh Kassim Mafuta ametumia nukta kadhaa. Sheikh Kassim Mafuta ametumia nukta kadhaa kukwepa kwepa juu ya wahabi. Ametumia muda mwingi kukwepa kwepa ule wahabi. Yaani ule wahabi kaufanya ni kama aina fulani ya kitu kina kama najisi fulani hivi, ambayo kila akichomeka chomeka maneno anaukwepa kwepa ule wahabi, na anajilinda ili asiwemo katika mawahabi. Mimi nitamjibu hapa kwa njia kama tatu, lakini kwa haraka haraka. Sitaki nisimame sana kwenye nukta hizi. Kwanza, kwa kuhusu nukta hii, mimi binafsi mpaka sasa siamini juu ya uwepo wa madhhebu unaitwa madhhebu ya Wahabi. Mpaka sasa, yani mpaka wakati huu ninapozungumza, siamini juu ya uwepo wa hayo madhehebu yanaitwa madhehebu ya Kiwahabi. Lakini nalolifahamu mimi ni kwamba neno Wahabi, kwamba hawa ni huyu ni wahabiyun mathalan alwahabiyya uwahabi, kwamba hili ni laqab, ni jina la kubandika, ni neno la kuwakashif na kuwatukana watu wenye msimamo fulani. Neno hili aghlabu linatumiwa na watu wenye msimamo, imma masufi ala ikhtilafi turuqihim, kwa tofauti za zile tarika zao. What masufi kwa aina zote huwa wanawatukana ahlu sunnah wal jamaa kwa kuwapa jina la uwahabi. Lakini pia linachagizwa zaidi hili na mashia, hususan ithna sharia na makhawarij, maibadhi na wengineo. Wote hao hulitumia neno hili kwa kuwatukana watu wenye msimamo wa salafu salih, aghlabu inakuwa namna hivyo. Na hata wale wenye, na kila mwenye kupinga bid'a, hususan bid'a ya maulidi, hata mtu anaweza akawa hana msimamo wa salafia, hayuko katika salafia, lakini maadamu apinga maulidi, apinga talakini, apinga kadha, basi huyo tayari wahabi. Sufia huwa wanafanya hivyo. Hilo ndio naloliamini, kwamba hii ni lakabu ya dhamu, ni neno tu la kutaka kuwatusi watu wenye msimamo fulani. Aghlabu ya watu hao ni wale walikuwa katika walio na msimamo wa salaf as-salih, na hata wale wenye kupinga baadhi ya mambo ya kibid'a wanawaita mawahabi. Pili, ukiwatazama hao mashekhe mbalimbali katika tarika za kisufi, mashia na wengineo, ukiwaambia tupeni alama za mawahabi ni zipi, na sifa zao za msingi za kutofautisha kwamba huyu si ahli sunna, ni wahabi, huyu hayuko katika njia ya ahli sunna wal jamaa, huyu ni wahabi, zile alama wanazozitaja, utakuta wengine kwa kutokujali tu wanataja alama kiasi ambacho wanawaingiza mpaka al-a'immatul arba'a katika kundi la mawahabi. Sema mawahabi ni wale sema Mungu yuko juu bwana. Al-a'immatul arba'a wote wasema hivyo. hatoki mtu hata mmoja katika hao katika wanaochuoni al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Malik, al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in, na wengineo katika wanaochuoni hawana maelezo ya kutosheleza ya kukinaisha kuonyesha kwamba huyu Wahabi wakaingia waliokuwemo ili watoke wasiokuwemo, wanawaingiza watu ambao ni katika afadhili wa hadhihi al-umma kama imma al-a'immatul arba'a. Kwa hiyo wanakuwa hawana maelezo ya kutosheleza juu ya nini Uwahabi. Na ndio maana hata Muhammad Eid Abu Eid, Sheikh Abu Eid, ikawa hana maelezo ya kutosheleza ya kueleza ni nani Wahabi. Ndio akaanza na maneno hayo kwamba Mawahabi katika sifa zao kuu mafhumu. Hawana mafhumu. Wana tashaddud. Mawahabi hawana nidhamu. Kwa hiyo hawaelezi sifa, kwa sababu haya yote ninayoyataja yeye pia anayo, ambayo yeye kayataja kwamba Mawahabi wanayo, yeye pia anayo. Nitataja kwa ushahidi kabisa kuonyesha kwamba yeye pia anayo, kama si yote basi baadhi yake au zaidi ya hayo tuliyotaja. Sasa yule Wahabi kwa hana sifa, kama vile waulizwa, mtu akuuliza hebu niambie ng'ombe nani? Wasema ng'ombe si yule mwenye mapembe. Kwa ni mbuzi ana. Ng'ombe yule mwenye masikio, wewe una. Eleza taarifu ambayo ni jami mani, ili kitu kieleweke kwamba ni hiki na hiki sicho hiki. Kwa hiyo yeye ameshindwa, pamoja na waliotangulia katika ninaosoma wanaoandika vitabu kuhusu Wahabi, wanashindwa kuleta taarifu jami mani inawahusisha watu fulani tu kwamba hao ni Mawahabi. Na wakileta taarifu hiyo kwa insaf, hakuna imamu katika imma wa ahli sunna wal jamaa atakayetoka. Hakuna imamu atakayetoka, na ambaye hata ingia wao tu. Nukta tatu au hizi mbili zinatosha, lakini kuna nukta nyingine. Kwa sababu hapo nilikuwa naeleza kwanza, mimi sijaona mpaka sasa, sijaona taarifu na maelezo sahihi inayozungumzia kuhusu Wahabi, kwamba Wahabi ni nani. Ninachokifahamu mimi, hilo ni jina mnalotupa, kama vile sisi tunavyoita nyinyi mahurafi. Khurafi wewe kama hivyo, na khurafi huko kweli huko, wewe niulize tu khurafi ni nini, nitakujibu mimi, nitakutajia sifa zao. Lakini kwa sababu sisi tunashikamana sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunapinga bid'a zao na uzushi wao katika dini, kama anatuita Wahabi kwa sababu, au mimi aniita Wahabi kwa sababu nalingania kwenye hilo, kwamba watu washikamane na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masuhaba zake, turudi katika njia sahihi as-salafu salih, na kupinga mambo ya bid'a na khurafati katika dini, kwamba nitakuwa Wahabi kwa sababu hizo, basi mimi Wahabi kuanzia leo. Kama hiyo ndio maana yake, basi ni Wahabi. Sina shaka katika hilo. Njina tu, lianna al-asmaa la tughayyiru al-haqa'iq. Majina hayawezi kubadilisha uhakika wa jambo. Jina halibadilishi uhakika wa jambo. Kitu kitabaki vile vile katika uhakika wake. Uchukue pombe uitie katika chupa safi kabisa, uandike pale juice ya miwa, haiwezi kuwa juice ya miwa, tabaki vile vile kuwa pombe. Au asali, kwa kwamba hii ni asali, haiwezi kuwa asali kwa sababu tuwe tumeandika. Uhakika utabaki vile vile. Kwa alhamdulillah, nahnu salafiyun, aqidatuna sunniyatun salafiyatun. Sisi akida yetu ni ya sunna na salaf, walillahi alhamd. Sasa nirudi katika maudhui. Kianza kwenye kumjibu nukta yake ya kwanza. Alafu mwisho katika sehemu nyingine insha Allah, baada ya kumaliza hizi nukta, nitaeleza kwa ikhtisari katika majlisi nyingine kwa ikhtisari ni nani Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, na mtazamo wa ahlul ilmi katika wakati wake, kwa sababu katika mambo yaliyozungumza moja ni hilo. Akataja akasoma kwenye Tarikhul Arabi na vitabu fulani. Sasa jambo la kwanza labda tuende naye, anasema Wahabi hawana ufahamu. Na hilo ni vizuri tulifahamu, mawahabi wote wana magonjwa makuu matatu. Wahabi ukimchunguza atakuwa na magonjwa makuu matatu. Kama magonjwa hayo hana, huyo si wahabi. Ni mtu anatafuta tafuta miradi tu, lakini hana uwahabi. Haya maneno yamesema. Haya magonjwa kama hana, huyo si wahabi. Atakuwa ni mtu atafuta tafuta miradi tu. Tatizo kuu la uwahabi au la mawahabi ni uelewa. Uelewa. Ufahamu. Uelewa sahihi, ufahamu sahihi. Hili ndio tatizo kubwa la mawahabi. Ndio maana Sheikh Muhammad Alawi al-Maliki akatunga kitabu hiki. Kitabu hiki ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu ameniruzuku ninacho. Mafahimu yajibu an tusahaha. Kwa hiyo wenye maoni kwamba mawahabi hawa wana tatizo la uelewa, wana tatizo la ufahamu, hasa maneno yangu mimi, mawahabi wanalo tatizo la uelewa, wanalo tatizo la ufahamu. Kwa wahabi akiwa mmoja, lazima ukimgundua atakuwa ana tatizo la uelewa. Kwa kuwa huyu Kasim Mafuta ni miongoni mwa mawahabi, lazima na yeye awe na tatizo la uelewa. Kwa sababu anaeleta tuhuma hizo sio mimi, ni Said Muhammad Alawi al-Maliki. Na hilo ni vizuri sana tukalifahamu. Mawahabi wote ukiwachunguza wana magonjwa makuu matatu. Wahabi ukimchunguza atakuwa na magonjwa makuu matatu. Kama magonjwa hayo hana, huyo sio wahabi, ni mtu tu atafuta tafuta miradi basi, lakini hana wahabi. Yaani anakusudia kwamba pesa za Waarabu wa Saudia kule watakuwa na pesa, basi yeye afanye miradi, eh? Atoke kimaisha. Tumeona jiingiza ingiza kule. Kama hana sifa hizo basi huyo si wahabi, kajiingiza tu huko. Na kisharti awe wahabi, lazima haya taji. Tatizo la kwanza, anasema na mnukuu, tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu. Kisha akasema sio kutafsiri, sio vitabu, yani kwa maana hoja sio kuwa waweza kusema ibara au kuitafsiri, au hoja kwamba si kwamba una vitabu vingi. Vitabu unaweza kuwa na makatoni kama haya. Wahabi tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu, sio kutafsiri, sio vitabu. Vitabu unaweza kuwa na makatoni kama haya. Kuwa na makatoni kama haya ni swala jingine. Akaonyesha pale, kwa sababu ataka kuonyesha kwamba ana vitabu, akaweka mrundo wa vitabu vimemzunguka. Vitabu vyenye vitatu vinne tu. Yaani hapa pana Fathul Bari, hapa pana Majmu', lakini Fathul Bari ina juzu 15, unatarajia nini? Akaweka pale, kajaza na huko kajaza. Vingine vibakia ni vile sala risala, Alawi al-Malik, Yusuf fulani na fulani basi. Kaweka pale ili watu waone. Kwa vitabu, unaweza kuwa na makatoni kama haya. Kwa hiyo unaweza kuwa na makatoni ya vitabu. Lakini kuwa na vitabu yasema ni swala jingine. Swala la kusoma na kujua tafsiri na mafuhumu. Mafuhumu ni kitu cha hatari sana. Kuwa na makatoni kama haya ni swala jingine. Kuna swala la kukisoma na kujua tafsiri na mafuhumu. Mafuhumu. Mafuhumu ni kitu cha hatari sana. Mafuhumu. Kisha asema hivi. Na ingelikuwa mafuhumu ya mawahabi ni sawa, bwana mkubwa asingetunga kitabu. Na ingelikuwa mafuhumu ya mawahabi ni sawa, bwana mkubwa asingetunga kitabu. Huyu alikuwa mwalimu katika msikiti mtukufu wa Maka. Huyu akaonyesha kitabu cha Said Muhammad Alawi al-Maliki, chaitwa Mafahimu Yajibu an Tusahaha. Mwanachuoni mmoja alikuwa kule Maka, sufiyun khurafiyun, asema angekuwa mawahabi ni watu wenye ufahamu, huyu mwanachuoni asingetunga kitabu. Kwa tatizo la kwanza, kila wahabi ni uelewa na au ufahamu. Wahabi tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu. Sehemu hii nataka kumwambia Sheikh Abu Eid, ungefunga kidogo maneno yako angalau basi, ukawastahi wale ulama wa ahli sunnah wal jamaa ambao tukizungumza kwa insaf, hasa baadhi yao katika hao ulama, kutokana athari walizoziacha ambazo ziko wazi zinaonekana kwa kila mtu mwenye insaf na mwenye uelewa, athari walizoziacha katika ulimwengu wa Kiislamu. Pingine utakusanya katika mashekhe zako unaotegemea asharat, wasiwezi kufika katika juhudi walioifanya na ile maalumati walioyaweka katika vitabu vyao. Kwa sababu athari ya mtu katika huu ulimwengu, athari yake katika ilmu ni vitu viwili vikubwa: wanafunzi na vitabu walivyoandika. Na hivi vyote vinaonyesha uwezo wako. Wewe una uwezo wa kiasi gani katika mambo ya kiilmu? Una uhodari wa kiasi gani katika jambo la kiilmu? Hebu niambie, hivi tafsiri kama hili adwaul bayan fi idahi alquran bilquran ya alimam al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah ta'ala, unaweza kuifananisha na tafsiri ya nani katika miji yetu, katika ulama muasirin, katika ukanda huu wa Afrika Mashariki? Unaweza ukafananisha kitabu kile, tafsiri ile adwaul bayan, na kitabu cha nani katika wanawachuoni unaojua wewe katika ukanda huu wa Mashariki ya Afrika? Alikuwa Wahabi yule. Yule ndio mwalimu wa kina Ibn Uthaymeen. Yule ndio rafiki wa Ibn Baz. Na yule kwa maneno yake hasa anamkiri Ibn Baz katika ilmu, na hususan ilmu ya faraid. Al-Imam ni ayatullah katika wakati huu. Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah ta'ala. Ni nani katika watu wako unaowajua au aliandika kitabu kama kile Adabu al-Bahthi wal-Munadhara katika ilmu ya mantiq na muqaddimat za mantiq? Ni nani katika wanawachuoni wako unaowajua wewe, yoyote katika wao, aliacha athari kama ile, aliyena uwezo kwenye kitabu kama kile? Hivi utakao kuniambia katika huu ukanda wa Afrika Mashariki yuko mwana wachuoni aliyeacha mfano wa kitabu Asharh al-Mumti' ibn Uthaymeen? Tujua kwamba Said Ahmad ibn Abi Bakr ibn Sumayt rahimahullah ta'ala, ambaye ni mmoja kati ya wanachuoni wa Unguja, ameandika kitabu al-Ibtihaj akifafanua muqaddim wa minhaj. Baadhi ya uraiqat ameziandika ibn Uthaymeen, ana mijalladi 15 kutoka tahara mpaka mwisho katika jinayati na mambo ya al-qadha. Kitabu Asharh al-Mumti', hebu soma mule ndani uone ule ufahamu uliopokule ndani. Ni nani katika watu unaowajua wewe katika ukanda wa Mashariki ya Afrika, nijibu swali hili, aliandika mfano wa kitabu kile? Si ana ufahamu? Mahabi ana ufahamu? Sikwambii vitabu alivyoandika katika siasa tu sharia, katika usulul fiqhi, katika nahwu, katika fani tofauti tofauti. Basi hata ufungi maneno. Kwa Mahabi wote hawana ufahamu, wote hawata kumtoa Ibn Uthaymeen kwamba si Wahabi. Lakini hii ni kawaida, kwa sababu alishawahi kusikika mmoja katika mashaikh zao, nitawataja wale, kile mmoja alifika na munasaba nitakuwa namtaja ili kuweka wazi maneno. Wanazungumza kwa sababu maneno yako kwenye YouTube na sehemu mbali mbali. Sharif al-Bidh al-Bedhi wa Mamburui, yeye alikuwa kusema kabisa kwamba Muhammad Abdul Wahhab ana elimu, hata sisi tumshinda kusoma. Hakusoma, basi hata kusema kwamba elimu yake kidogo ina, hakusoma, hana elimu, basi wasema wewe, asiseme mwingine katika watu walio katika zama zake. Lakini ni chuki, bali wengine humdharau hata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na unapowataja hao maulama, wao kwao si kitu. Wewe umtaje tu shekhe fulani kwamba hajui au ana upungufu katika jambo fulani, nyinyi hamuheshimu mashekhe, kwa sababu mashekhe wakuheshimiwa mashekhe wao tu. Lakini watamtukana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na wanafunzi wake, watawatukana maulama mbalimbali, wao hawajali kama ni kina Ibn Baz, kina nani, kina Hamid al-Faqih, na wengine, wala hawajali, wanarusha maneno tu, kwa sababu wao mawahabi, kwa hiyo wafaa kutukanwa. Kwa hiyo katika nukta ambazo amezisimamia ni ufahamu, na mawahabi wote hawana ufahamu, lakini mimi nimempa challenge hiyo ajaribu kutupa muongozo katika hili. Hapa nimemtajia baadhi tu ya watu na baadhi ya muallafati zao, lakini kuna watu wengi kina Hafidh al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayhi, ni mwana wa chuoni kijana alifariki akiwa na umri mdogo, lakini ni nani ambaye anaweza kuandika kama vile Sulamul Usul aliyoandika na Ma'arijul Qabul sharhi yake na vitabu vinginevyo kama Alamiyatul Mansukh na nyinginezo na adabu mbalimbali alizoziandika kwa shi'ri, kwa abiyat za shi'ri. Wako unajua wameandika kina Said Ali Ahmad al-Badawi na wengineo, lakini basi hufanyi mukarana baina ya hiki na hiki ukaona. Nasa ulama walio katika jazira, yani katika nchi ya Saudia, walioko Sham, walioko katika nchi nyinginezo, Misri, Al-Yaman, na kwingineko katika ulama, na huko Pakistan na sehemu nyingine katika bara Hindi, alhamdulillah watu wameandika vitabu na muallafat juu ya dawa hii ambayo nyinyi mwita dawa ya Wahabi. Vitabu ambavyo ukitafuta baina ya wanawachuoni wewe unaowakweza utayapata hayo. Kadhalika huwezi ukamhukumu mtu adui yako ukaleta hoja alafu ushahidi wako ni adui ambaye ni mfano wako. Yaani wewe wamtuhumu mtu juu ya jambo fulani, alafu ushahidi kwamba mtu huyo jambo hilo analo ni mwenzako, yaani ambao nyote mrengo wenu ni mmoja, mwathibitisha. Sasa nyinyi nyote ni watu wa kutuhumu, nyinyi ni wadai walalamikaji, bado mtakimu mlete ushahidi. Huyo Alawi al-Malik kwenye kitabu chake hicho, Muhammad Alawi al-Malik, kitabu chake cha mafahimu yajibu an tusahah, amezungumza maneno mengi ya kuonyesha kwamba ana maarifa madogo katika ilmu ya hadithi. Mimi nakushauri kama unacho cho kitabu umetukionyesha mafahimu yajibu an tusahah, hebu kitafute kitabu cha Sheikh Saleh Ali Sheikh kinachoitwa Hadhihi Mafahimuna. Ukisome vizuri alafu kama kuna mahali popote unaona ana dosari kwenye Hadhihi Mafahimuna utatuambia. Lakini amejaribu na amemweka wazi Alawi al-Maliki ni nani kwenye kitabu chake kile na mikdari yake, hasa hasa katika ilmu ya hadithi, hasa hasa katika ukunukuu kwake maneno ya wanaovioni na amana ya kiilmu. Sikwambii kwenye hiwari ya yani hiwaru maa al-Maliki ya Ibn Mani' na vitabu vinginevyo. Ibn Mani' ameandika kitabu akimjibu katika hiwari maa al-Maliki. Kwa hiyo si ushahidi alichokitaja kabisa, kwa sababu mtu anaweza kumtuhumu mtu mwingine, ndugu yake akamtuhumu mwenzake, rafiki yake au adui yake akamtuhumu kwa jambo hili iko. Lakini katika sheria ya Kiislamu pamewekwa utaratibu, unapomtuhumu mtu kwa jambo fulani basi albayina, albayinatu ala almudda'i, ushahidi unatakiwa uko juu ya mwenye kulalamika, mlalamikaji mwenye kudai, leta ushahidi wako. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, thibitisheni kwa mawahabi hawana ufahamu. Lakini huwezi leo ukamkosoa mtu fulani, yani leo mimi mathalan toki hapa niende Lushoto, huko ndani huko nimkute shekhi wa kisufi ajui kusoma Qur'an, avunja huko Amani juu huko, ndembea huko nikute mtu ajui kusoma Qur'an, alafu niseme kwamba mahurafi wote hawajui kusoma Qur'an, wote, hakuna hurafi yoyote na sufi yoyote anaweza kutoka, wote hawajui kusoma Qur'an, itakuwa ni sawa? Si sawa. Hii ni hali ya afradi nas na ahadi nas. Kama kuna watu umewakuta ufahamu wao ni mbaya, basi huwezi kusema wote mawahabi wote wana ufahamu mbaya. Huwezi kusema maneno kama hayo. Na ukisema hivyo, basi tayari ushawatoa kina Ibn Baz, kina nana tulabu la ilmi almustafidun, ambao wanawazidi hata mashaikh zako wewe katika jambo hilo. Wanawazidi hao tulabu la ilmi, wakuzidi mpaka wewe katika maarifa na ufahamu. Kwa hiyo tayari utajikuta na wewe umeingia katika kundi la mawahabi na umewatoa wale ambao walikuwa watakaoingie kule. Niache nukta hiyo. Nukta nyingine anasema mawahabi wana tashaddud. Na tashaddud anasema ni ule mtu kukazia msimamo. Hakubali msimamo wa pili katika masuala ya kielimu. Kwa sababu anasema ukisikia kuna madhhabi maana yake hawa wameelewa hivi na hawa wameelewa hivi, kazi iendelee. Hizo ndio madhhab. Lakini wahabi popote alipo anachoelewa yeye ndicho hicho, wengine wote motoni. Ukimuona wahabi anaruhusu njia tatu, njia nne, anasema hizo njia zinafaa, ile yeye anachagua njia hii, huyo si wahabi. Kwa hiyo tatizo la pili la wahabi ni tashaddud, yani hakubali njia ya pili ya wenzake. Ila ile njia ya pili ni motoni, au wewe ni dhalalatun finnari, au khurafi, au kadhalika, ila yeye ndio yuko sawa sawa. Hili ni tatizo la wahabi la pili, tashaddud. Wahabi akiwa si mutashaddid unamuonea, huyo si wahabi. Tatizo la pili ni tashaddud. Tashaddud ni ile mtu kukazia msimamo, hukubali msimamo wa pili. Katika masuala ya kiilmu, ukisikia kuna madhehebu, maana yake ni hawa wameelewa hivi, hawa wameelewa hivi, kazi iendelee. Hizo ndio madhhabi. Lakini wahabi alipo, anachoelewa yeye ndio hicho tu, wengine wote motoni. Ukimuona wahabi anaruhusu njia tatu, njia nne, na anasema hizo njia zinafaa, ila yeye kachagua njia hii, huyo sio wahabi. Tatizo la pili la wahabi ni tashaddud, yani hakubali njia ya pili kwa mwenzake, ila ile njia yako ya pili wewe ni motoni, au wewe ni dhalala finnari, au ni khurafi na kadhalika, ila yeye ndio yuko sawa sawa. Hili ni tatizo kubwa la wahabi la pili, tashaddud. Wahabi akiwa si mutashaddid unamuonea, huyo sio wahabi. Kwa maneno haya tu wewe wahabi tukubaliane. Kwa sababu watuita sisi ni wapotoshaji, na huku ukijua kwa masala ya mwezi yana kauli nane. Al-Imam Siddiq Hassan Khan katika kitabu chake Ar-Rawdatun Nadiyya, ambayo ni sharhi ya Ad-Durar al-Bahiyya, sharhu Ad-Durar al-Bahiyya, ametaja masala ya mwezi mwandamo kuna kauli nane, lakini akataja zilizokuwa na nguvu ni tatu. Na yeye mara nyingi humfuata shekhe wake Muhammad Ali Muhammad Ash-Shawkani, mara nyingi hunukuu kutoka kwake, imma mubashara au bighairi bitariqin ghairi mubashar. Ametaja kwamba ziko nane, bali Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari na walionukuu kutoka kwake kina al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala, na wanasema wazi al-Imamu An-Nawawi katika al-Majmu'u kwamba kauli ya maimamu wanne ni kwamba hakuna ibra katika ikhtilafu za matali. Mwezi ukionekana popote, basi watu huo ufanyie kazi. Si msimamo huu? Mbona wewe huutaki? Waona kwamba ni upotoshaji? Sasa huo ndio uwahabi huo, kwa mujibu wa maelezo yako. Wewe hutaki kauli hii, wewe umeng'ania kauli moja tu. Kwa maana hilo haliwezekani kabisa, haiwezekani. Haitekelezeki. Haitekelezeki vipi? Tutaona katika maelezo tutakayotaja ya wanachuoni katika jambo hili. Masala ikhtilafu al-matali', je, kuna ikhtilafu al-matali' au hakuna? Hii ni kauli, hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kama yapo kuna kama ipo ile tofauti ya machomozo ya mwezi, kuchomoza kwa mwezi kupo, je, kunazingatiwa katika Uislamu au hakuzingatiwi? Kundi moja kubwa nasema hakuzingatiwi, alizingatiwi jambo hilo. Kundi jingine nasema hapana, linazingatiwa jambo hilo. Haya, leo nasema linazingatiwa kwa kipimo kipi? Tutataja pia haya. Alhasili jambo lina khilafu. Mbona wewe watu wote katika upotoshaji wazungumza maneno tangu miaka hiyo, wajigamba kama vile hakuna? Si ndio wahabi wenyewe huo? Ramatni bidai hawa nsallat, huo ndio wahabi wenyewe wanaosema. Sasa umeshindwa kueleza uwahabi ni upi, na kuna masala mengi tu humu, mashekhe wakitalifiana wafikia kupigana, ni masala khilafia katika hao masufi. Masala khilafia, wanawachuoni wamekhtalifiana mundu kadimi zaman, lakini wao tena bakora. Nikukumbushe kidogo swala la Ijumaa, katika mji mmoja. Ijumaa mbili katika mji mmoja. Yafaa haifai? Basi watu madrasa Shamsia na madrasa ya Mawa walikurubia kuuana katika hili. Au umesahau bwana Muhammad Eid? Ni jambo lilikuwepo katika mji huu. Hii hitanga. Na sisi tuko hai, tuna maarifa, tuna akili zetu, lazungumza jambo hili. Mpaka wale wengine wakatajiwa kwamba jamani jambo lafaa. Ha? Hata al-Imamu al-Bajuri amelitaja hili. Wale wengine wakatukana madufu. Hatumtaki Bajuri. Wapige madufu kwamba hatumtaki Bajuri. Na waimba wale. Sasa huu si ndio Wahabi? Hakuna kauli mbili katika hili. Tariku swala, mzozo mkubwa kabisa baina ya Shamsia na Zaharau. Mzozo mkubwa balaa, kama tariku swala ni kafiri au si kafiri. Sasa si masala khilafia haya. Mna nini sasa? Tuyaache haya. Kwa maneno haya hakuyajenga katika msingi wa kielimu. Lakini pia nataka kumkumbusha kwamba masala khilafia yanagawanyika. Ni kweli kuna baadhi ya mambo kikhilafu. Hakuna sababu ya kumwingiza mtu katika upotofu kama masala haya ya mwezi mwandamu, na ndio maana khilafu hii kutangu zamani, bali hata ndani ya safu ya as-salafiyin, safu ya ahli sunnah wal jamaa, wamegawanyika katika makundi. Swala la ikhtilafu al-matali'. Wanawachuoni hawa wasema hivi na wanawachuoni hawa wanasema. Hakuna mtu ambaye yudhallilu ahaduhum yudhallilu al-akhar. Hakuna hilo. Kwamba huyu ni mtu wa bid'a wa kadha wa kadha. Kwa sababu ni khilafu ambayo ni sa'igh. Ni khilafu ya tanawu. Lakini ziko khilafu ambazo mtu akikhalifu bila shaka atastahiki kuitwa kwamba ni dhalum mudhid. Nitakupa mfano mimi. Nitakupa mfano mmoja wa kupiga dufu. Sitoi kwangu mimi. Nimekuja na kitabu hiki cha al-Imamu As-Suyuti. Al-Imamu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Chaitwa Al-Amru bil-Ittiba' wan-Nahyu 'an al-Ibtida'. Suyuti ni mwana wa chuoni, masufi wote wanamkubali. Jalaluddin. Kwa hiyo yeye Jalaluddin na Jalalul Mahalli ndio walioandika ile tafsiri inaitwa Tafsirul Jalalain ambayo mashaikh husomesha misikitini. Mmoja kaandika nusu, mmoja akamalizia. Vile vile utasema imeandikwa na mtu mmoja. Sasa Suyuti ni katika hao walioandika hiyo Jalalu Jalalain. Katika kitabu chake hiki katika ukurasa wa 275 msikilize Suyuti anavyosema katika mambo ya khilafu ambayo sasa haivumiliki na mtu ataitwa dhalum mudhil. Ukurasa wa 275 wa hii chapa nilionayo anasema hivi: wa min almuhdathati ar-raqs, na miongoni mwa mambo ya uzushi yaliyozushwa ni kucheza. Wa min almuhdathati, na katika mambo yaliyozushwa ar-raqs ni kucheza ngoma. Walghina, na kuimba. Fil masajidi, misikitini. Wadharbu dufi, na kupiga dufu. Awirrababi, au kupiga kinanda unaile. Au ghairi dhalika min alati tarabi, au visivyokuwa hivyo katika ala za muziki. Katika mambo yaliyozushwa ya uzushi, sasa wewe sema hasana au sema kabiha, sayia, vile utakavyosema. Suyuti yasema ni katika mambo ya uzushi ni hayo, waingia msikitini, mwanza kupiga manai, mafirimbi na madufu, mwaimba, mwacheza. Suyuti yasema hayo ni katika mambo ya uzushi. Anasema faman fa'ala dhalika fil masjidi, basi mwenye kuyafanya hayo msikitini, katika msikiti, fahuwa mubtadi'un dhalun mustahiqun litarbi wadharbi. Asema mwenye kuyafanya hayo, huyo ni mzushi. Nukta ya kwanza hiyo. Mpotevu, yani mtu aliyepotea, anastahiki kufukuzwa. Afukuzwe, atolewe msikitini pamoja na kipigo. Sasa tutaongeza mwenyewe kama kipigo cha mbwa koko au cha nini, lakini apigwe. Atolewe msikitini. Kwa nini kafanya jambo hili katika msikiti? Suyuti kitabu chake ni hiki hapa. li'annahu istakhaffa bima amara Allahu bita'dhimihi, kwa sababu yeye amekidharau kitu ambacho Allah ameamrisha kitukuzwe. Al-amru bilittiba'i wan nahyu 'anil ibtida'. Imam Suyuti hawajua kuna khilafu kwamba dufu, asema hiyo khilafu haikubaliki, huyo ni mubtadi' dhallun mustahiqqun lit-tardi wad-darbi li'annahu istakhaffa bima amara Allahu bita'dhimihi. Yanahu istakhaffa bima amara Allahu bita'dhimihi. Haya ni maneno ya al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Kwa mambo ya khilafu kama hizi ndio hazikubaliki. Na mifano mingi sana kutoka kwa al-Imma As-Sadatu Shafi'iyya ambao wamehukumu mambo mengi sana ambayo nyinyi mnayafanya, wao wanaita ni bid'ah tena ni dhalala. Kwa hiyo tunapokuwa tunanukuu kauli kama hizo na kuwaletea, sisi mkatuita mutashaddidun kwamba kuna khilafu, mbona mmeshika kauli moja? Ni maulama wa Kiislamu wakiwa wamejenga hujja kupitia kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo jitetea, usinjibu mimi, mjibu yule, mimi nakujibu wewe. Wewe ndio uliyozungumza. Haya mambo yakifikia hapo, mtu wasemaje hapo? Mpiga dufu msikitini na mpiga nai na mwimbaji na mwenye kucheza msikitini ni mzushi, moja, mpotevu, mbili, afukuzwe. Sasa pengine msikiti ni yeye, hatuwezi kuwafukuza hapa. Wanaambiwa watawala wafanye hivyo, wale wenye kusimamia misikiti, idara ya awqaf, wasimamie jambo hili, waotoe watu hawa msikitini, wasipige vinanda, wasipige firimbi na madufu. Wakikataa, kipigo, ipeleke pale field force unit wapigwe pale, au GSU kama kule Kenya, piga kulikweli, toka hapa. Kwa nini mapiga ngoma msikitini? Je, fatwa hii ni ya kiwahabi? Maana kuna tashaddudi ndani yake, kwa sababu msemaji ambaye ni Asuyuti hakutazama upande mwingine wa masufi. Au hapo pia kuna mafuhumu kwamba kuna tatizo la mafuhumu, sio? Haya, tupe mafuhumu sahihi. Hapo tunataraji jawabu hapa kutoka kwake. Hebu paadhiniwe kwanza, alafu nimalize nukta moja ya mwisho inshallah katika majlisi yetu ya leo.